så sær han, hør lille ven. Du kan kun blive kutter på Æbelø, og der må du sejle din egen sø. Hvis du ender så herligt at leve og dø, som kutter på Æbelø. Dig jeg nu som Holland skulle med på session, var mit ønske marine og måske dragon. Men obersten sagde og håndede sig, og så sagde han hemmen til mig. Du kan fandme blive hukker på Æbelø, og der må du sejle din egen sø. Det skulle være så herlig at blive og dø, som hukker på Æbelø. På arbejdsformidlingen går jeg så tit, men det er for arbejde går det lidt skidt. Jeg spørger så pænt, hvilket job man nu har, men får det sædvanlige svar. Du kan få et som hukker på Æbelø, og der kan du sejle din egen sø. Det skulle være så herligt at leve og dø, som hukker på Æbelø. Og når jeg engang bliver gammel og grå, og livets kultur går langsomt i stå, så spørger jeg Sankt Peter, skal jeg op eller ned, men får sikkert denne besked. Du kan ende som hukker på Æbelø, og der må du sejle din egen sø. Hvis du ender så herligt at leve og dø, som hukker på Æbelø. Og når mine børn bliver voksne en gang, så måske vil de synge den her lille sang. Mens bøgen den hukker og æblerne går, så synger de